you were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let live. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα διπλά άλμπουμ βινιλίου για να ολοκληρώσουμε σήμερα και να επανέλθουμε στο μέλλον. Αυτό που έγινε τότε ήταν ένας μήνας σαν και αυτόν που έχει ξεκινήσει το 1991 στις 17 του Σεπτέμβρη του 1991. Δεν είχε συμβεί στο παρελθόν με τέτοια ένταση ένα συγκρότημα να κυκλοφορήσει την ίδια μέρα δύο διπλά άλμπουμ βινιλίου. Και τα δύο πούλησαν πάνω από 1.800.000, περίπου 770.000 το καθένα. Έγιναν το νούμερο 1 και το νούμερο 2 για μερικές εβδομάδες το 1991 και στο σύνολο τα άλμπουμ αυτά έχουν ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Και μάλιστα ανήκουν σε ένα από τα πιο δημοφιλή, θα λέγαμε, συγκροτήματα του hard rock, σε μια εποχή που το hard rock είχε υποχωρήσει, βέβαια η Metallica στη δεκαετία του 70, του 80 και καθώς προχωρούσε του 90, άρχισαν να ανεβαίνει πάρα πολύ η δημοτικότητά τους και έγιναν ένα από τα πρώτα συγκροτήματα τα τελευταία 30 χρόνια. Όμως οι Guns N' Roses κατά κάποιο τρόπο στα τέλη της δεκαετίας του 80 ήταν το συγκρότημα που ξανά έδωσε μια όθηση στο rock για να ακολουθήσει μετά από τους Guns N' Roses όλη η σκηνή του Grunge, που βέβαια δεν έχουν σχέση απόλυτη με τους Guns N' Roses, αλλά υπήρχε μια διάθεση του κόσμου προς το rock, αυτό που δεν υπάρχει σήμερα. Λοιπόν, από τα δύο άλμπουμ διαλέγω να ακούσουμε από το Use Your Illusion το πρώτο. Έτσι λοιπόν κάποια τραγούδια που ζητήσατε από το δεύτερο δεν ακουστούν, γιατί τώρα έχει σειρά το Don't Cry. Thank you. Και τώρα ακούμε ένα highlight του Use Your Illusion 1 από το πρώτο άλμπουμ. Θα είναι το November Rain, ένα τραγούδι, μια πολύ δυνατή μπαλάντα από αυτές που στις συναυλίες τους χαλούσε ο κόσμος όποτε το έπαιζαν στην πολύ σύντομη καριέρα τους.

Ήταν μια πάρα πολύ ατυχής η στιγμή που ήταν στην χώρα μας οι Guns N' Roses, από την άποψη ότι διαφημίστηκε η συναυλία, που είναι μια καθαρό εμιρόκ συναυλία, τότε από ό,τι θυμάμαι από ένα από τα μοδάτα περιοδικά και ένα μοδάτο οργανισμό που κυριαρχούσε στην δεκαετία του 90, και έτσι λοιπόν είχε ξαφνιάσει πολύ κόσμο ότι ραδιοφωνικός σταθμός που δεν έπαιζε καν Guns N' Roses και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τους Guns N' Roses ήταν αυτοί που προμοτάριζαν την συναυλία. Λοιπόν, ακούμε από το Use Your Illusion 1. Όπως είπαμε, τα δύο άλμπουμ κυκλοφόρησαν την ίδια μέρα, του Σεπτέμβρη του 1991, και ένας ακροατής, ένας φίλος, έχει ζητήσει ένα άλλο τραγούδι που είναι όμως μεγάλο σε διάρκεια, δεν χωράει. Να το ακούσουμε. Έτσι ακούμε το πρώτο από το άλμπουμ, που είναι το Right Next Door to Hell, που θα μας οδηγήσει μετά στους Metallica. Έχετε ακούσει την εκπομπή αυτή εδώ και 2 χρόνια στο Βήμα FM, βλέπετε ότι καλύπτουμε όλα τα είδη μουσικής, μέχρι ένα όριο βέβαια, γιατί ας πούμε τη μουσική που παίζουμε τώρα σε αυτή την ώρα που ονομάζεται heavy metal, ξέρουμε ότι είναι ένα κοινό πολύ μεγάλο βέβαια εκεί έξω, αλλά ίσως και πολλοί άλλοι ενοχλούνται με το heavy metal. Όμως αξίζει αυτή η ώρα να είναι αφιερωμένη σήμερα σε Guns N' Roses που ακούσαμε και Metallica, που από το 1981 που πρωτοφτιάχτηκαν είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα που υπάρχει σε αυτό το είδος μουσικής και δεν νομίζω ότι κανένα άλλο μπορεί να το ξεπεράσει, μια και δεν φαίνονται αντίστοιχα γκρουπ να βγαίνουν τόσο πολλά και με τόσο σπουδαία άλμπουμ όπως αυτά που έβγαλαν οι Metallica. Λοιπόν, Metallica, το πέμπτο άλμπουμ τους. Το γνωστό μαύρο άλμπουμ των Metallica κυκλοφόρησε και αυτό το 91, 12 Αυγούστου, και θα ακούσουμε τρία αριστουργήματα από το άλμπουμ. Πρώτα το Enter Sandman. για να ακούσουμε τα τρία σπουδαία τραγούδια από αυτό το διπλό άλμπουμ βινιλίου του 1991 των Metallica, προχωράμε σήμερα σε μια επίσης δυνατή μπαλάντα, το The Unforgiven. Μετάλλικα, τρίτο τραγούδι από το διπλό άλμπουμ βινιλίου, στην εποχή του CD πια, του 91, το περίφημο Nothing Else Matters. Το ακούμε ολόκληρο, Δευτέρα μαζί με ενημέρωση και για τα καινούργια στην πρώτη ώρα, αλλά και μία αναφορά στην καλύτερη τηλεοπτική σειρά του καλοκαιριού που μόλις ολοκληρώθηκε. Αυτά την Δευτέρα που θα ακούσουμε και τα τραγούδια μέσα από αυτή τη σειρά. Ποια είναι η σειρά, θα τη μάθετε την Δευτέρα εδώ στο Βήμα FM. Γεια σας. This way, life is ours. lost I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else. Matters.